a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Relacje gospodarcze i wojna w Ukrainie to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Chin. W Warszawie i w Madrycie coraz więcej protestów przeciwko działaniom Izraela w Strefie Gazy. Rusza rajd czystek plaż do pokonania 430 km od Świnoujścia po Hel. Relacje gospodarcze Warszawy i Pekinu oraz wojna w Ukrainie to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Chin. Ostatni raz Wang Yi odwiedził Warszawę w 2019 roku. Radosław Sikorski ze swoim odpowiednikiem mają rozmawiać m.in. o roli Chin w stosunkach z Rosją i Białorusią, a także zaangażowania Pekinu w wojnę w Ukrainie. Ekspert spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot mówi, że Chiny korzystają na wojnie Rosji z Ukrainą. Czy to zarówno przymuszając Rosję do coraz większej wasalizacji swojej polityki w stosunku do ich interesów, czy to wyzyskując ją w zasadzie, można by powiedzieć, ekonomicznie, no bo przecież Rosjanie nie mają zbyt wielu innych alternatyw, jeżeli chodzi o sprzedaż swoich surowców, czy to też po prostu wojna, która się toczy na Ukrainie, no powoduje właśnie tą coraz większą rozbieżność polityczną pomiędzy państwami zachodnimi, a to też jest przecież w interesie chińskim, żeby rozbijać ten sojusz i podminowywać w jakimś zakresie amerykańską pozycję. O 8.13 gościem Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i szef Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Coraz więcej protestów przeciwko izraelskiej polityce w Strefie Gazy. W piątek izraelska armia przekazała, że w tym tygodniu zaatakowała ponad 500 celów w Gazie. Zapowiedziała też, że intensywność walk będzie wzrastać. Według władz autonomii palestyńskiej w izraelskim odwecie zginęło do tej pory ponad 65 tysięcy Palestyńczyków. W centrum Warszawy na Placu Zamkowym odczytano wczoraj nazwiska dzieci, które zginęły w Strefie Gazy od początku eskalacji konfliktu. Ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa mówił Polskiemu Radiu, że to bardzo potrzebna inicjatywa. To przypomina po prostu nie tylko to, co się dzieje w Gazie, ale tam, co ludzie, którzy giną z powodu działalności izraelskiej i bombardowań izraelskich. W proteście przeciwko izraelskiej operacji w Strefie Gazy w Madrycie protestowało ponad 100 tysięcy ludzi. Demonstranci przerwali ostatni etap kolarskiego wyścigu La Vuelta a Espania, kiedy obalili bariery ochronne ustanowione w centrum hiszpańskiej stolicy. Propalestyńska manifestacja zajęła część trasy. Doszło do starć z policją. Uważam, że to, co jest robione w Gazie, jest niemożliwe do pojęcia. To wykracza poza ludobójstwo. To się wydaje nieprawdopodobne, że oni sobie nie uświadamiają, co im zrobił Hitler. W sytuacji przerwania wyścigu uznano wyniki po 20 etapach. Około 6 tysięcy dodatkowych pasażerów obsłużyło lotnisko w Pyrzowicach od wczorajszego popołudnia. To skutek przekierowanych rejsów z Balic, gdzie wczoraj samolot wypadł z pasa przy lądowaniu. Był to samolot linii lotniczych Enter Air, który przyleciał z Antalii. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, pyrzowickie lotnisko obsłużyło zarówno rejsy przylotowe, jak i wylotowe. Ze względu na czasowe zamknięcie drogi startowej Kraków Airport, do Katowice Airport zostało przekierowanych prawie 40 krakowskich rejsów, w tym 21 w przylocie. Dla podróżnych z przekierowanych lotów linie lotnicze zapewniły transport naziemny pomiędzy Balicami a Pyrzowicami. Lotnisko w Balicach było zamknięte od około 13.30. Uruchomiono je po kilkunastu godzinach przed pierwszą w nocy. Mieszkańcy Legnicy oburzeni zuchwałą kradzieżą krzyża z grecko-katolickiej cerkwi doszło w nocy z piątku na sobotę. Metalowy symbol od dziesięcioleci podkreślał ekumeniczną równość wyznawców wszystkich religii w tym mieście. Adam Wiewiórka, który jest urodzonym w Legnicy Łemkiem, podkreśla, że sam montaż krzyża wykonany przez jego ojca i stryja był momentem przełomowym dla społeczności wielu grup etnicznych. Prześladowania mniejszości narodowej ukraińskiej tym Łemków w czasach komunistycznych powodowały to, że baliśmy się powiedzieć, kim jestem. Dlatego, że doświadczenia dziadków, rodziców pokazywały, że rodząc się właśnie Łemkiem, rodząc się Ukraińcem, stawaliśmy się kimś gorszym. Ambasador Ukrainy w Polsce wystosował w tej sprawie notę protestacyjną do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 430 kilometrów od Świnoujścia po Hel. Tyle pokonają uczestnicy pierwszego rajdu czystych plaż. Inicjatywa ma połączyć mieszkańców, turystów i branżę turystyczną dla dobra Bałtyku i jego wybrzeża. Podczas rajdu zbierane będą środki na rzecz organizacji, która na co dzień dba o czyste plaże. To Fundacja Bałtyk 2.0, której członkiem jest Dawid Krzyżański. Największym wyzwaniem środowiskowym polskiego wybrzeża jest wciąż ogromna ilość śmieci trafiających na plaży i do morza. Od plastikowych butelek, po opakowania po jedzeniu, aż po drobne mikroodpady. Nasza fundacja stara się odpowiadać na to wyzwanie w najbardziej realny sposób, czyli bezpośrednio oczyszczając nasze plaże i wody przy brzegu. Pierwszy rowerowy rajd czystych plaż wystartuje o 8.30, finał 19 września na Helu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od piłki nożnej i dwóch bramek zdobytych przez Roberta Lewandowskiego. Barcelona pokonała Walencję 6-0. Kapitan reprezentacji Polski wszedł na boisko w 68 minucie i zdobył gole numer 5 i 6. A w kraju Widzew Łódź pokonał u siebie Arkę Gdynia 2-0, Motor Lublin Brugbę Termalikę Nieciecza 1-1, zremisował z 1-1, Legia Warszawa ograła Radomiaka 4-1, mówi reprezentacyjny obrońca Kamil Piątkowski, który zadebiutował w wojskowych barwach. Boli ta bramka w ostatnich sekundach, można powiedzieć, meczu. Wiadomo, jestem środkowym obrońcą, więc chciałbym, żeby ten mecz zakończyć na zero z tyłu. Na pewno trzeba ją przeanalizować, żeby takich błędów więcej nie popełniać. Z każdego meczu może coś wyciągnąć dobrego i złego. Myślę, że ogólnie z całego kształtu jestem zadowolony, bo był to mój pierwszy mecz bodajże od maja. Na zakończenie ósmej kolejki Raków podejmie w Częstochowie Zabrzęskiego Górnika. To o 19. Paweł Fajdek w nocy w Tokio wywalczył awans do finału Mistrzostw Świata w rzucie młotem, uzyskał drugi wynik eliminacji. System znów rozbił hegemon młota ostatnich czasów, Kanadyjczyk Ethan Katzberg, który rzutem na 81 metrów i 85 centymetrów wyrównał najlepszy wynik w historii uzyskany w eliminacjach, należący do Szymona Ziółkowskiego, obecnie trenera Pawła Fajdka. W jednym z dzisiejszych finałów powalczy czterokrotna złota medalistka w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Oprócz niej zobaczymy w akcji płotkarzy Piję z Krzyszowską w półfinale, a w eliminacjach Jakuba Szymańskiego i Damiana Czykiera. Dziś też mecz Polska-Katar na Mistrzostwach Świata Siatkarzy. Na Filipinach upalnie, a w pomieszczeniach natomiast zimno od klimatyzacji. Trener Nikola Grbicz ma dwóch chorych zawodników. Firu jest chory, nie był teraz na treningu, ale nie jest grypa, ale jest temperatura. Czasami to jest może być dzień, dwa. Forni miały kilka problem z brzuchem, kilka dni. To są małe rzeczy, które myślę, że są na początku. Jesteśmy pierwszy tydzień, jest ta klimatyzacja, jest pogoda, jest temperatura, jest różna. Kilka dni i będzie wszystko ok. Mowa o Janie Firleju i Tomaszu Fornalu. Nasi siatkarze zagrają z Katarem o 15.30. Relacje w popołudniowej audycji zapraszam do trójki, a za godzinę w sporcie będzie o sensacyjnym brązie Mistrzostw Świata polskiego zapaśnika Roberta Barana. Jeśli chodzi o prognozę pogody, to ta mówi, że słonecznie, może być dziś tylko w Małopolsce, ale też nie przez cały dzień. Generalnie będzie pochmurno i deszczowo. Najwięcej deszczu na zachodzie i w centrum kraju, na zachodzie po południu możliwe też burze, ostrzega przed nimi IMGW. Na termometrach na ogół nieco poniżej 20 stopni, nieco powyżej 20, a choćby właśnie w Małopolsce. Taka to pogoda. 8 po 8. Zapraszamy do trójki. Dziś 15 września, przypomnę, dzień olewania systemu, dzień opakowań. No i w tym dniu w trójce nowe opakowania serwisów. Mam nadzieję, że się Państwu podobają. Dziś także dzień prostaty, ale to już było. No ale coś jeszcze mamy. Chciałam tylko powiedzieć, że pan redaktor zapomniał powiedzieć, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kropki. Dzień kreatywności i odkrywania talentów. No, dziękuję. Tak, dziś także Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Kreatywności i Odkrywania Talentów. Odkrywaliśmy talenty przecież o poranku w porannej audycji. Te talenty naśladujące ptaki. Może państwo jeszcze pamiętają, ale jeśli ktoś chce się podzielić swoim talentem, to bardzo proszę. 2 2 7 3.

konsola w domu czeka. Poniedziałek będzie raczej pochmurny i deszczowy. Raczej, bo południe kraju, na przykład Małopolska, może deszczu uniknąć. A najwięcej tego deszczu na zachodzie i w centrum. Na zachodzie po południu możliwe też burze. Wczoraj strażacy interweniowali setki razy. Nie chcę straszyć, ale dziś też szykują się poważne ulewy. Na termometrach na ogół nieco poniżej 20 stopni. Państwo wywołali dziś o poranku dzień kropki, czyli dzień odkrywania talentów. I państwo też te talenty przed nami odkrywają. I super. Dwie dwójki i siedem trójek. Koniecznie muszę się pochwalić swoim talentem do naśladowania pawia i do naśladowania mojego pieska Hektorka. To był paw, a teraz będzie Hektorek. No i to by było na tyle. Pozdrawiam trójkę, dziękuję. No brawo, brawo. Ale przyznają państwo, że Hektorek ma głos podobny do Reksia. Kto ma talent do wygrywania quizów, za to zapytam, bo może o poranku się przydać, choć tak naprawdę wystarczy pozytywne nastawienie. Za chwilę mniejsza gra. Przyjmujemy zgłoszenia. Dwie dwójki i siedem trójek. Rzuć to wszystko, wszystko, co chcę, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów Tak gra Zbigniew Wodecki oraz Mitch & Mitch Orchestra. Rzuć to wszystko, co złe. Wyrzucamy na bok i za chwilę zagramy w mniejszą grę. Zagrają dwaj panowie, którzy za chwilę się przedstawią. Najpierw pan M. Dzień dobry, panie M. Dzień dobry, Mateusz z Bielska-Białej. Dzień dobry, panie Mateuszu. Co pan porabia o poranku? Właśnie dojechałem do pracy. A, czyli jeszcze chce pan sobie poprawić humor. Przed wejściem, przez drzwi, ciemności. No dobrze, rozumiem. A na drugiej linii pan K. Dzień dobry, panie K. Witam, witam. Proszę się przedstawić. Kamil, mam na imię Kamil. I dzwoni pan z miejscowości? Zagnańsk. Zagnańsk. Gdzie to jest ten Zagnańsk wieczny? Zagnańsk leży około 165 km od Warszawy na południe pod Kielcami. A, no to pod Kielcami by wystarczyło, bo ja zacząłem liczyć te kilometry, panie Kamilu. Czyli Świętokrzyskie z nami także. To za chwilę gramy, panowie. Super. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Cały czas tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Trójce o poranku gra Mysłowic za zamkniętymi oczami. Oczy mogą być zamknięte, chyba że ktoś prowadzi, grając w mniejszą grę. Ważne, żeby słyszeć pytania i dobrze na nie odpowiadać. Mniejsza gra. Wciąż z nami pan Mateusz z Bielska-Białej i pan Kamil z Zagańska. Zaczynamy od pana Mateusza. Panie Mateuszu, czy się słyszymy? Tak. W takim razie pytanie jest krótkie, choć podchwytliwe, myślę. Czy kobiety mają prostaty? Nie. Tak, to znaczy nie, to jest dobra odpowiedź. Tak, nie mają prostaty kobiety. I 1-0 dla pana Mateusza. Teraz pan Kamil, panie Kamilu. Jaki tak. Znak przestankowy kończy zdanie twierdzące? Kropka. Oczywiście, że kropka. Oczywiście, że kropka. Dziś dzień kropki, choć nie tej kropki nad i, czy kropki na końcu zdania. Chodzi o dzień kreatywności i odkrywania talentów. 1-1. No, na razie panowie pokazują swoje talenty. To zobaczymy, czy poradzi sobie pan Mateusz z zadaniem dźwiękowym. Panie Mateuszu, proszę posłuchać.

Marek Grechuta w Trójce. Od pana Kamila, zwycięzcy mniejszej gry i kibica Korony Kielce. A teraz Miles Kane. Za chwilę rozpoczniemy nowy tydzień codziennika. Miles Kane i Electric Flower w Trójce. Na zegarze 10,5 minuty do 9. Codziennik. Po tym jak w zeszłym tygodniu wstawał wcześnie rano, między innymi o 2:30, w tym tygodniu Paweł Turski na czynniki pierwsze rozkłada chodzenie. No, pamiętają może państwo, że musiał przyjść o 2:30 pieszo do radia. To jak to jest z tym chodzeniem, Pawle? Nic nie motywuje do nowej aktywności fizycznej bardziej niż zakup sprzętu, dlatego swoją przygodę z chodzeniem rozpoczynamy od wyboru butów. Artur Kobuszewski, biegowy wariat ze sklepu biegacza. Cześć. Cześć. Jak mamy rozpocząć swoją przygodę z chodzeniem? Od wyboru butów? Dobrze to wymyśliłem? Tak, bo najlepszym kompanem jest but, ale on musi być dobrany odpowiednio do twojej stopy, do twojej aktywności, do podłoża, po którym się będziesz poruszał. Jak się rozpoczyna wybieranie butów? Ty musisz się czegoś dowiedzieć o mojej stopie? Zapraszam cię tutaj na ławeczkę. Ja sobie pierw muszę zmierzyć stopę, prawą stopę, dosuwam ją tam do końca, teraz wstajemy. Wychodzi nam zmiarki 44,5, bardziej 45, dajemy około 1,5 cm zapasu z przodu. Zamieniamy teraz stopy. O, twoja lewa stopa jest minimalnie krótsza, jest to normalne. W większości ludzie mają około 0,5 cm, 7 mm różnicy między stopami. Rzadko się zdarza, żeby ludzie mieli równe stopy. But zawsze jest dobierany do tej dłuższej, bo ta krótsza sobie zawsze poradzi. Teraz podwin nogawki. O ile mam podwinąć? Tak, żebym widział twój staw skokowy, tak. I teraz cię poproszę, żebyś się przeszedł około 10 metrów. To idę. Jeszcze. I teraz się odwróć. Twoja stopa jest neutralna, więc dajemy but zawsze neutralny. Jego gęstość jest po zewnętrznej i wewnętrznej stronie jest taka sama. Ja ci zaraz buty przyniosę z magazynu. Matko, ile kartonów? A na razie to tylko 3. Przyniosłem 2 modele z maksymalną amortyzacją w danej marce. Jeden przyniosłem z średnim poziomem amortyzacji, tak żebyś miał porównanie. Tu mamy 2 gęstości pianki. Buty mam na nogach. Jakoś wiążę specjalistycznie? Buty powinny być tak związane, że jeżeli podciągniesz palce pod siebie, to na wysokości łuku stopy powinna się zrobić przerwa około 1 cm. Wtedy stopa ma możliwość swobodnej pracy. Podwijam w takim razie, wiążę buty. I rozumiem, że teraz po prostu mam się przejść. Tak, musisz pamiętać, że but macie trzymać na wysokości pięty i na wysokości podbicia. Palce mają mieć totalną swobodę ruchu. Ogólnie u nas w kraju mamy tendencję do tego, że nosimy za małe buty. A w szczególności panie kupują je za małe. To teraz idź sobie pochodź, a ja ci przygotuję kolejną parę. To idę. Jak przymierzamy kolejną parę, klientom radzę, żeby założyli jeden ten but, drugi ten but, bo wtedy mamy porównanie. Ściągaj jednego buta. To teraz się przejdź i zobacz różnicę między jednym butem a drugim. No dobrze. ten drugi but jest wyższy. Jest minimalnie. Teraz ty jako trzeci dam ci but o troszeczkę innej konstrukcji. Jest łódeczką. To teraz tak samo. Chodzimy. Powiedz mi, w którym się czujesz najlepiej, którego mniej czujesz na stopie. Bym się zdecydował na te czerwone, czyli drugi, bo ta poduszka, która jest wewnątrz, mnie tak uwiera troszeczkę. Ten wyoblony łuk stopy, który jest w tym niebieskim bucie, przeszkadza ci. Każda konstrukcja jest inna i kupowanie buta przez internet nie zawsze jest dobrym pomysłem. Chyba, że bierzemy ten sam model i robimy upgrade kolorystyczny, bo żeśmy go zużyli. Wybór w takim razie pada na buty drugie. Na ile one mi wystarczą? Jeżeli twoja waga jest między 70 a 80 kilo, but z maksymalną amortyzacją, przedział jest około 1200 km. Jeżeli on ma ci służyć do chodzenia, myślę, że te 1500-1600 km spokojnie w nim zrobisz. To w takim razie na pół roku może wystarczyć. Spokojnie ten but powinien wytrzymać. Artur Kobuszewski, biegowy wariat ze sklepu biegacza, pomagał nam w codzienniku wybrać odpowiednie buty do chodzenia. Bardzo dziękuję. Proszę cię bardzo. Czyli tylko to nie ja mam lewą stopę mniejszą od prawej? Nie tylko ja mam tyle miejsca na palce. Codzienne sprawy. Paweł wraca jutro o tej samej porze. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Już od poniedziałku z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. Mazurski smak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Teraz złoto 85 za opakowanie przy zakupie 6. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz 41% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Lidl